Հայտնի ժողովրդով բարեկամներ, անցած շաբաթ Մոսկվայում կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել, անդրադառնալով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերյան նստաշրջանում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքին։ Կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության առաջնայնություններին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում առաջիկայում նախատեսվող միջոցառումներին, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներին և մարտահրավերներին։ Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մասնավորապես նշել է ռուսական Su-24 ինքնաթիռի ոչնչացումը թուրքական զինված ուժերի կողմից լուրջ մարտահրավեր դարձավ ահաբեկչության հակազմանը, Սիրիայում իրավիճակի կարգավորմանն ու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ջանքերին։ Յուրաքանչյուր օժանդակություն ահաբեկչությանը ենթակա է խիստ դատապարտման։ Խոցված ռուսական ինքնաթիռի հետ կապված իրավիճակի զարգացման մեջ մենք բոլորս ականատես եղանք, թե ինչպես է տեղի ունենում գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքների ձևավորումը։ ՆԱՏՕ-ի երկրների, ներառյալ օրինակ Հունաստանի անվերապահ աջակցությունը Թուրքիային ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ մեկը բոլորի և բոլորը մեկի համար սկզբունքը հանդիսանում է նման կառույցների արդյունավետության պարտադիր պայման։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Թուրքիայի գործողությունները հակասում էին բարեկամության և բարեկրացիության բոլոր նորմերին ու սկզբունքներին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն խոցել էր ահաբեկչության դեմ պայքարող միջազգային հանրության համար կարևորագույն մարտական հանձնարարություն իրականացնող ինքնաթիռ, ՆԱՏՕ-ի ոչ մի երկիր կասկածի տակ չդրեց թուրքական կողմի գործողությունը։ Մենք պետք է դրանից դասեր քաղենք։ Իհարկե, ցանկացած երկիր ունի իր շահերը, իր առաջնայնությունները, բայց դրանք չպետք է հակադրվեն մեր ընդհանուր շահերին և փոխադարձ պարտավորություններին։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետներ և հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի և Բիշկեկի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը և հետաքրվել ինչ է կատարվում դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև քննարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստն ուղղված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը։ Ադրբեջանի քաղաքականությունն ուղղված է հակամարտության սրմանը։ Ցավոք, Դուշանբեի նստաշրջանից հետո իրավիճակը ոչ միայն չի կայունացել, այլև ավելի լարված բնույթ է ստացել։ Ադրբեջանական կողմը չի սահմանափակվում ծանր հրետանու կիրառմամբ, այսօր թուրքական արտադրության։ Դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը 1954 թվականի հրադադարի ռեժիմի հաստատումից ի վեր առաջին անգամ անցան տանկային ռմբակոծության, ինչը լարվածությունը բարձրացնում է նոր և շատ վտանգավոր մակարդակի։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանում վերջին շրջանում ձևավորված լարված մթնոլորտը, պետք չէ բացառել, որ այդ քայլին Ադրբեջանը գնացել է դրսի կողմի հուշումով, կամաջակցությամբ, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուրն Հովանիսյանը խորհուրդ է տվել, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս, խաղաղը բառն այսուհետև չկիրառել, մենք չունենք խաղաղություն, մենք ունենք հարաբերական հանգիստ։ Կարծում եմ ոչ մեկի համար այլևս գաղտնի չէ, երբ չի մնացել մի մասնագետ, մի փորձագետ, անգամ մի վերլուծաբան բանակից հեռու, որ այս իրավիճակը որպես պատերազմ չի գնահատում։ Սա պատերազմ է, և ես կխնդրեի ձեր ընդհանուր գրական տերմինաբանության մեջ օգտագործել պատերազմ բառը և չօգտագործել հրադադարի խախտում արտահայտությունը, որովհետև հրադադար մենք ստեղության այլևս չունենք, ասել է Արտուրո Հովանեսյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, դեկտեմբերի սկզբին ադրբեջանական բանակը հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ կրակեց տանկերով, ինչպես նաև զենիթահարթերային կայանքով ու հաուբիծ հրանոթով։ Արտուր Հովհաննիսյանի խոսքով, անցումը ծանր զինատեսակներին հուսահատ քայլևորը ցույց է տալիս Ադրբեջանի ձախողումները։ Այսօր հակառակորդն իր հատուկ նշանակության ուժերի հյուսման ճանապարհով է գնում, այսինքն չհաջողելով որևէ բան անել, դուք ինքներդ կարող եք նկատել, որ հակառակորդի մոտ վերջին երկու տարիներին շեշտակի նվազել են ժամկետայինների զոհերը և ավելացել են պայմանագրային և սպայական զոհերը։ Դա խոսում է այն մասին, որ նրանք, այսպես ասած, ոսկե ֆոնդի հյուսման ճանապարհով են գնում, ասել է Արտուր Հովհաննիսյանը։ Անդրադառնալով շփման գծում Ադրբեջանի կողմից տարբեր դինատեսակների կիրառմանը, նա նկատել է, որ հակառակորդը դրանով ցանկանում է լուրջ վնաս հասցնել հայկական կողմին, բայց դա նրա մոտ չի ստացվում։ Ընդհակառակը, ավելի հուժկու հակահարված է ստանում Հովհաննիսյանի համոզմամբ, պատերազմական իրավիճակում գործողությունների արդյունավետությունը որոշվում է հակառակորդի նպատակադրած խնդիրների գործողությունների խափանմամբ, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հակառակորդն ամեն անգամ ձգտում է շատ ավելի մեծ վնասներ պատճառել, քան 1-2 զոհը, սակայն հայկական կողմն ամեն անգամ թույլ չի տալիս, խափանում է այդ ծրագրերը։ Այդուհանդերձ հայկական կողմը չի կարող բացել փակագծերն ու ասել, թե կանխարգելիչ ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում խափանելու հակառակորդի այս կամ այն ձեռնարկը։ Ըստ Արտուր Հովհաննիսյանի, սպառազինությունից բացի հակառակորդը փոխել է նաև դիվերսիոն գործողությունների մարտավարությունն ու կազմը, ինչը ըստ նրա կրկին հայկական բանակի հզոր դիմադրության արդյունքն է։ Անցնող տարին աննախադեպ էր նաև մարդկային կորուստների առումով։ Նախնական տվյալներով տարեսկրբից հայկական կողմն ունեցել է 4 տասնյակից ավելի զոհ, այդ թվում նաև խաղաղ բնակիչներ, իսկ Ադրբեջանը թաքցնում է սեփական զոհերի թիվը։ Հայկական կողմի բացիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի կորուստները շատ ավելի են։ Տարբերչին կունենանք հակառակորդի զոհերի մոտավոր պատկերը։ Տարբեր տեղեկություններով դրանք անցնում են 210-215 ընդհանուր առմամբ տարվա ընթացքում, ասել է Արտուր Հովհաննիսյանը։ Իսկ ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի կարծիքով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Բեռնում կայացած հանդիպումը ցույց տվեց, որ Հայաստանն աշխանաբար գործ է ունենալու իրավիճակին ոչ համաժեք արձագանքող Ադրբեջանի հետ, մի երկիր, որի ներսում հասունացել են խնդիրներ, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ աշխարհակաղակական դերակատարման առումով։ Ռազմական ուժերի կիրառմամբ Ադրբեջանի փայփայած անհույս ակնկալիքները, թե կարող են որոշակի փոփոխություններ բերել բանակցային գործընթացում, արդարացված չեն։ Դժվար թե ադրբեջանցիները 2016-2017 թվականներին կարողանան մտածել այնպիսի գործողություններ կամ ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որը շահեկան լինի իրենց համար Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման գործում։ Ընդհակառակը, այս տեմպերով Ադրբեջանն ավելի է վնասելու բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարող են իրենց հույս տալ խաղաղ բանակցային գործընթացում ինչ-որ մի բան շահելու, իսկ խնդիրը ռազմական լուծում ուղղակի չունի։ Ռազմական լուծումը Ադրբեջանի համար շատ ցավոտ է լինել, ասել է Արտակ Զաքարյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստան նախագահի ելույթը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթն է ժողովում, ցույց տվեց, որ Հայաստանն իր նվազ ռեսուրսներով, բայց արդյունավետ քաղաքականությամբ ավելին կարող է իրականացնել և քաղաքական ծրագրեր առաջարկելու առումով շատ ավելի հստակ դիրք ունի, քան Ադրբեջան, Արտակ Զաքարյանի դիտարկմամբ. Միջազգային ձևաչափով Ադրբեջանն ունի միայն մեկ հենարան՝ Թուրքիան, որն այսօր ոչ այնքան երանելի վիճակում է հաշվի առնելով հարևանների հետ ունեցած բազում խնդիրները։ Հայաստանի բազմավեկտոր քաղաքականության պայմաններում մենք միշտ էլ կարող ենք ունենալ աջակիցներ, հենարաններ, կողմեր, որոնք աջակցում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությանը, շեշտել է պատգամավորը։ Հայաստանի, Իրանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը նոր թափ ստացավ։ Անցած շաբաթ Հայաստանի, Իրանի, Վրաստանի էներգետիկայի նախարարների և ռուսական ցանցեր բաց բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի մասնակցությամբ կայացավ տարածաշրջանային համագործակցության հարցերին առնչվող քառակողմ հանդիպում, որի ավարտին ստորագրվեց հուշագիր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Համիդ Չիչյանը, Վրաստանի փոխվարչապետ, էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեր և Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության ռուսական ցանցեր բաց բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բուդարգինը, հուշագրի համաձայն, ըստ ռուսական ընկերության տնօրենի, կբարձրանան էներգիայի փոխոսքերի կառավարման մակարդակը, էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի աշխատանքի արդյունավետությունը, անվտանգությունը, հուսալիությունը։ Այս նախաձեռնությամբ, ըստ Երվանդ Զախարյանի, նոր որակ է ստանում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի և Իրանի միջև էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի համագործակցությունը։ Դրա համար բարենպաստ միջավայր է ստեղծում մի կողմից այն հանգամանքը, որ Հայաստանի և Իրանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի էներգա համակարգերն իրար հետ աշխատում են զուգահեռ համաժամանակի ռեժիմներով, մյուս կողմից իրականացման կամ նախապատրաստման փուլում են մի շատ ներդրումային ծրագրեր էներգետիկ համակարգի թողունակության և հզորությունների ավելացման նպատակով։ Այս վերջին ծրագրերի մասով, ինչպես տեղեկացրեց նախարարը, նախատեսվում է մինչև 2018 թվականը շահագործման հանձնել Հայաստան-Վրաստան 400-500 կիլովոլտ էլեկտրահաղորդման գիծը և հաստատուն հոսանքի ներդիրով ենթակայան։ Դրա արդյունքում կապահովվի Վրաստանի էներգետիկ համակարգի հետ զուգահեռ համաժամանակյա ռեժիմում աշխատանքի հնարավորությունը։ Էլեկտրաէներգետիկայի փոխոսքի հզորությունը առաջին փուլում կկազմի 350 մեգավատ, մինչև 2021 թվականը հասնելով 700 մեգավատի։ Իմիջի այլոց դարձյալ 2018 թվականին նախատեսվում է շահագործման հանձնել Իրան-Հայաստան 400 կիլովոլտ էլեկտրահաղորդման երկշղթագիծը։ Սա էլ իր հերթին, ինչպես ասաց Համիդ Չիչյանը, Թուրքը տա Իրանի հետ էլեկտրաէներգիայի փոխհոսքերը հասնել մինչև 1200 մեգավատ հզորության։ Նկատենք, որ այս միջոցառումների նպատակն այն է, որ իրագործվի հյուսիս հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցքի ստեղծման նախաձեռնությունը, որը հնարավորություն կտա աշխատել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության էներգահամակարգերի հետ, Հայաստանի և Վրաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի զարգացմանն աջակցել են և պատրաստ են շարունակել աջակցությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։ Հարավային Կովկասում էլեկտրաէներգետիկական ոլորտում փոխգործակցության հարցերով այս տարվա հուլիսին Վրաստանի էներգետիկայի նախարարության և միջազգային էներգետիկ խարտիայի նախաձեռնությամբ քննարկումներ կազմակերպեցին նաև Թբիլիսին։ ինչևէ Հայաստանի, Իրանի, Վրաստանի, Եվրոսաստանի էներգա համակարգերի միջև փոխգործակցության խորացումն ու ընդլայնումը հնարավորություն կտան ձևավորելու էլեկտրաէներգիայի տարածաշրջանային շուկան, հաշվի առնելով ծրագրերի արդյունավետ կազմակերպման կարևորությունը։ Կողմերը պատրաստակամություն հայտնեցին ծրագրերի առաջխաղացման նպատակով համակարգել աշխատանքները։ Շեշտենք նաև, որ վթարների, արտակարգ իրավիճակների դեպքում փոխադարձ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու հնարավորություն է ստեղծվում երկրների համար։ Նախատեսվում է կարճ ժամկետներում ձևավորել աշխատանքային խումբ, որը մինչև 2018 թվականը ստեղծի տեխնիկական և նորմատիվ իրավական դաշտ նշյալ ծրագրերի աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Սերգեյ Գրիգորյանը, մինչ հաջորդ հանդիպում։